ان کی مہک نے دل کے سبحان اللہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے جس راہ چل گئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے گئے جس راہ چل گئے کیا مہکتے گئے مہکنے والے پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے گئے جس راہ رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں ہاں تو ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا آقا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے چلتے پھرتے مردے جینا دیے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جینا دیے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جینا دیے ان کی مہک نے دل کے قطرا کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرا کسی نے مانگا ہم میرے کریم سے قطرا کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دودھے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے سرد ہوگا اللہ کیا جلوں ابھی نسرد ہوگا اللہ کیا جلوں ابھی نسرد ہوگا اللہ کیا جلوں ابھی نسرد تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جی سمت آ گئے ہو نشر کریں تیرا قدم کفن جل خوکات تیغ برنا جس نے وہابیہ کے ٹکڑے اڑا دیے جس نے وہابیہ کے تیرا ذل ہے یا آواز تیرا قدم تھپن جھوکا تیر بڑا تیرا تھپن جھوکا تیر بڑا جس نے وہابیا کے وار گئے کہ یہ وار وار سے پار گئے تیرا قدم تھپن جھوکا تیغ برنا جس نے وہابیہ کے وہابیہ کے ٹکڑے کر رکھتیا خنجر آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام تیرا قدم سبحان اللہ.